Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Można wypić kawę w kinie czy przed spektaklem w teatrze. Niedziela to kolejny dzień luzowania obostrzeń sanitarnych. Gazprom planuje mocno okroić tranzyt gazu przez Białoruś. Antonio Vivaldi, jakiego nie znamy, ruszył Festiwal Muzyki Barokowej w Warszawie. Kolejny etap powracania do normalności znanej sprzed pandemii. Od dziś otwarte strefy gastronomiczne w kinach i teatrach. Więcej wiernych już dziś mogło wejść także do kościołów. O szczegółach Sylwia Białek. Od dziś jest to maksymalnie 50% obłożenia, mówił o tym premier Mateusz Morawiecki. To jest niejako wyrównanie warunków, które gdzie indziej obowiązują. Większość nowych zasad będą obowiązywały od 26 czerwca. Łagodzimy ograniczenia na ten okres wakacyjny. Od 26 czerwca na targach i konferencjach będzie obowiązywał limit jedna osoba na 10 m². Te ograniczenia będą dotyczyć także siłowni, klubów fitness i obiektów handlowych. W hotelach limit zajętych przez gości miejsc wyniesie 75%. Wydarzenia sportowe i koncerty na obiektach sportowych będą się odbywać z większą liczbą widzów. Przy czym, co ważne, limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jeszcze przez 2 godziny obowiązuje cisza wyborcza. W 132 miastach i gminach trwają przedterminowe wybory organów samorządowych lub referenda lokalne. Mieszkańcy Rzeszowa wybierają prezydenta miasta. Jak dotąd nie odnotowano żadnych przypadków naruszenia ciszy wyborczej. Jak przypomina komisarz wyborczy sędzia Marek Mazur, do 21:00 zabrania się agitacji, spotkań wyborczych czy publikowania sondaży. O ile w wyborach ogólnopolskich podaje się frekwencję wyborczą, o tyle tutaj frekwencji się nie podaje, dlatego że to jest element bardzo istotny z punktu widzenia ważności referendum. Cisza wyborcza dotyczy też internetu. Za jej złamanie grozi grzywna do 5 000 zł. Publikowanie sondaży zagrożone jest grzywną od 500 000 do 1 000 000 zł. Gazprom planuje mocno okroić tranzyt gazu przez Białoruś w ostatnim kwartale tego roku, a więc już po uruchomieniu gazociągu Nord Stream 2. Informują niezależne białoruskie media, powołując się na ujawniony kontrakt między Gazpromem i Gazprom Transgaz Białoruś, spółką córką obsługującą tranzyt gazu przez Białoruś. Z Mińska Włodzimierz Pac. Nowy kontrakt przewiduje, że do końca września przez Białoruś w kierunku zachodniej Europy ma być transportowane kwartalnie około 9 miliardów metrów sześciennych gazu, natomiast w czwartym kwartale tylko niespełna 2 miliardy. Gazeta Nasza Niwa zwraca uwagę, że rosyjski gaz gazociągiem Jamał-Europa jest transportowany przez Białoruś do Polski i Niemiec. Oprócz tego przez Białoruś rosyjski gaz jest pompowany na Litwę i do Kaliningradu oraz na Ukrainę. Według białoruskiej gazety planowane zmniejszenie tranzytu gazu przez Białoruś jest zapewne związane ze zbliżającym się uruchomieniem gazociągu Nord Stream 2. Białoruś rocznie z tego powodu może tracić około 300 milionów dolarów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Na Zamku Królewskim w Warszawie trwa pierwszy dzień Festiwalu Muzyki Barokowej. Tegoroczny repertuar wypełnią w całości utwory najwybitniejszego przedstawiciela włoskiego baroku Antonio Vivaldiego. Każdy z koncertów będzie poświęcony innemu rodzajowi jego twórczości, mówi kustosz zamku Aleksandra Buszta-Bąk. W pierwszym skupimy się na twórczości skrzypcowej, to będą koncerty i solowe, i podwójny, i poczwórny. W drugim bohaterką będzie pani Jadwiga Kotnowska, flecistka. W trzecim pani Anna Radziejewska, pani Lilianna Stawarz, a więc widzą państwo i słyszą, że znakomici wykonawcy, zresztą orkiestry kameralne im towarzyszące, to też czołówka polskich orkiestr. Czwarty poświęcony będzie instrumentom dętym. W rolach głównych wystąpią i klarnet, i obój, i fagot, i flet. Program festiwalu jest dostępny na stronie Zamku Królewskiego. Festiwal Muzyki Barokowej potrwa do 23 czerwca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A wieczór już bez deszczu i burz, ale chłodny. Od 13 stopni na wschodzie do 17 na zachodzie. Poniedziałek przywita nas słońcem w całym kraju. Nigdzie nie powinno padać. Po przejściu frontu na termometrach zobaczymy znacznie wyższe temperatury niż dziś. Od 19 stopni w Kielcach do 23 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najlepiej jechać przez centrum Pragi, przez most Łazienkowski, ale jest Stanów Zjednoczonych, Ostrowarsku, no Marsa. Zdecydowanie lepiej nową drogą. Czerniakowską do końca, potem przez most Siekierkowski, przez trasę Siekierkowską do Marsa. Co ty mówisz? To dalej lepiej jechać przez... Słuchowisko z archiwum Polskiego Radia na scenie teatralnej Trójki. Marek Kochan.

dance me around. Wrap me in your blanket, dance me around. Take me back to where my heart belongs. Campbell Valley, oh Saskatchewan. Campbell Valley, oh Saskatchewan. Campbell Valley, oh Saskatchewan. On the run, we take the evening train. Ride it there to ride it back again. Tell a story how you want to be. In the narrative, I look for me. Every beat in my heart is in your mouth. You drink me in and then you spit me out. It's clear to me that I need nothing. My sides storming through. blowing out my brain. A thousand miles away from here, a thousand miles away from here. Dziękuję. hot in the sun, succulent warm. You're never gonna die, acting out scenes, telling of dreams. A party, pushing for space, paying down the face. A party on an trusting ceremonies, the circle and the square. Ah, contrasting ceremonies, the circle and the square. The circle and the square. Hot in the sun, circular warm. You're never gonna die. Sun in the shade, Marquis and Jane. A wedding, a wedding, feast and the dance, solitary chance. A wedding, ding dong, ding ding. Contrasting ceremonies, the circle and the square. Trusting ceremonies, the circle and the square. Six to start a journey full of grace, to circumnavigate running wild. gets up and he says, well, can I have a say? Singing man on fire, pray for rain. Who are mad men? Who is sane? 10 men, they get up and they say, well, can we have a say? Everybody say I. Nobody better let me down. Mother Earth on the other side, sing on. Are we happy? Are we scared? Yeah, yeah, yeah. Are we shouting? Never heard. The first man, he gets up and he says, well, can I have a say? Thank you very much. Thank you. Thank you, Troika. You're very kind. And I know that song wasn't a big hit here, but it was our first hit in the UK and around the world. And it took us around the world behind it. And it was a very exciting time for a young man.

hear sound, and my desire is tempered in the fire. Give me a sign, give me a light. Oh, I come on, give me time. Oh, happy, happy, oh, happy, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, happy, happy, happy, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,